etani mokili molamuki boningi singa mpona longwa na pongi okatelinga nzoto Iseri Paola malili ya tongo lokola hiver na poto ngana fongoli miso mpe na tali ozali pene na ngai ozali pene na ngai ozali pene na ngai sheri na ngai Paola Iseri Paola tongo etani mokili molamuki oningi singa mpona longwa na pongi okatelinga nzoto Iseri Paola malili ya tongo lokola hiver na poto ngana fongoli miso mpe na tali ozali pene na ngai ozali pene na ngai ozali pene na ngai sheri na ngai Paola Paola oye tango nini mama Kaka na kata butu na yo kimongongo na yo mama Na kanisa kezala kikaka ndoto Na kamati loboko na yo na zilikolo ya motema nangai Mami Paola osalinga suka ya surprise Kaka na tongo tango na lamuki na yoki Bonjour chérie Chérie Paola oye tango nini mama Kaka na kata butu na yoki mongongo na yo mama Kanisa kezala kikaka ndoto Nakamati loboko na yo na zilikolo ya motema na ngai Mami Paola osalinga suka ya surprise Kaka na tongo tango na lamuki na yoki Bonjour chérie Bonjour chérie Bonjour chérie Bonjour chérie Yoka mondule wana Oyebi ndenge okobina Bina yango lokola sebola Soki bro lingi Oko kiko bina lokola kira mpu Tata Igore Oyoki mondule wana Braza kiese mama Querida Paola, ngai nalingi yo. Querida Paola, mini kuzololo. Querida Paola, nilingi no. querida Paola, munu mezolange, querida Paola, brendiwe, querida Paola, ngai na lingiyo, querida Paola, meni kuzolola, querida Paola, ngidingino, querida Paola, munu mezolange, querida Paola, brendiwe.